Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Ekim Çarşamba. Yıl 2019, ay 10, gün 296, Hızır 171. 1441, Hicri Sefer 24, 1435, Rumi Ekim 10. Güneşin Akrep Burcu'na girmesi. Fırtına. Tarihte bugün. Van Erciş depremi. 7 yıl önce bugün gündüz anında daha çok Van ilinin köyleriyle Erciş ilçesinde olan deprem felaketi sonucunda 600'e yakın vatandaşımızı yitirdik. Depremde yitirdiğimiz insanlarımızın ruhları şad olsun. 139 yıl önce bugün ise 23 Ekim 1880'de Pierre Loti'nin romanına konu olan Aziade İstanbul'da öldü. Günün malumatı: Güneş Akrep Burcu'nda. 23 Ekim, 22 Kasım. Bugün 23 Ekim, Güneş Akrep Burcu'na girmiş, sonbaharın ikinci ayı başlamıştır. Bu ayda 30 gündür. Kasım ayının 21'inde sona erer. Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi akrebe benzediğinden ona bu adı vermişlerdir. Akrep Burcu'nda doğanlar. Akrep, burçların 8. işaretidir. Akrep işareti bu burçta doğanların özelliklerini tam olarak verir. Bu burcun az gelişmiş insanlarında kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Feryal Kabil de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı Buddy Holly ve Crickets grubundan That'll Be The Day, o gün gelince hesap soracağız diye giden ilginç bir aşk şarkısı var. Aşk ve intikam şarkısı. Ama Buddy Holly ve Cırcır Böcekleri adını taşıyan gruptan dinlediğimiz için çaldık bu şarkıyı. Şimdi bakalım Galeano ne diyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ekim. Şarkı söylemek. Dünyanın güneyinin ılık ilkbahar gecelerinde erkek cırcır böcekleri dişi cırcır böceklerini çağırırlar. Onları dört kanatlarını birbirine sürterek çağırırlar. Bu kanatlar uçmayı bilmez ama şarkı söylemeyi bilir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakacak olursak 1642'de bugün Harvard Koleji denen bir üniversitede denemiyor ama işte üniversitenin başlangıcı dünyanın en eski üniversitelerinden biri. İlk mezuniyet çalışmaları başlamış, mezuniyet töreni çalışmaları 1642'de bugün başlamış. 1889'da bugünse Nintendo, Coppay, daha sonra Nintendo şirketi Limited, Nintendo Company Limited adını alacaktır. Bu Fusajiro Yamauchi tarafından kurulmuş. Kaç senesindeydi efendim? 1889. O zaman galiba oyun kartları üzerinden kurmuşlar. Evet. İstanbul kartları. Hanafuda adını taşıyan bir oyun kartı kurmuşlar. Hala günümüzde de devam ediyor. 110 yıl falan olmuş durumda. 1980'de bugün de reggae yıldızı Bob Marley, şarkıcı, besteci ve aktivist, hayatının son konseri olacak. Konsere çıkmış Pittsburgh'de, Pennsylvania'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ondan sonra da genç yaşta hayata veda edecektir kanserden. Evet, günün haberlerine geçecek olursak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık 6,5 saat süren bir görüşmesinden Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafı için ortak mutabakat metni çıktığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer SDG yani Suriye'de ordusu yani Kürtlerin harekatında çıkmazsa oradan Kürt militanların başını ezeceği, ezmekle tehdit etmişti zaten. Ve şimdi bu arada çeşitli bilgiler de geliyor. Irak, yani Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekeceğini söyledi. Sonradan vazgeçtiğini söyledi. Daha doğrusu Irak'a kaydıracağını söyledi. Karışık bir durum var orada. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Kuzey Suriye'den Batı Irak'a geçeceğini söylemişti. Ve orada yeniden konuşlandırılacağını söylemişti. Pentagon Uluslararası Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı. Fakat Irak hükümeti de buna izin vermeyeceğim, böyle bir izni olmadığını söyledi. Öte yandan Başkan Trump da daha sonra bazı Amerikan askerlerinin Kuzey Suriye'de kalacağını, oradaki petrol rafinerilerini korumak için orada bulunacaklarını söylemişti. New York Times'da aynı zamanda Başkan Trump'ın bu sınırsız dediği savaşlar dediği şeyden vazgeçelim artık dediği sırada New York Times'ın incelemesine göre şu anda deniz aşırı topraklarında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi toprakları dışında 200 bin Amerikan askeri olduğunu söylemiş, tespit etmiş. Yani sınırsız savaşlara son vereceğiz derken 200 bin kişiyi hatırı sayılır bir orduya da sahip olduklarını söyleyebiliriz. Ve Orta Doğu'da da Trump'ın şu anda göreve geldiğinden, Donald Trump'ın göreve geldiğinden daha fazla miktarda askeri olduğunu da söylüyor. Yani şeylere pek inanmamak lazım galiba, resmi söylemlere. Öyle. Şimdi açıklamalar şu şekilde: Türkiye ve Rusya YPG'nin geri çekilmesi ve sınırın bazı bölgelerinde ortak devriye için anlaştığı haberi var. BBC Türkçe'den de görebiliyoruz. Rusya'nın Soçi kentinde Putin-Erdoğan görüşmesinde 10 maddelik bir mutabakat metni imzalanmış durumda. Buna göre YPG Türkiye sınırından 30 kilometre çekilecek ve sınırın bazı bölgelerinde Rusya ile Türkiye ortak devriyeye başlayacak. Amerika verdiği sözleri tutmazsa harekatımız çok daha büyük kararlılıkla devam edecek diye bir tehditkar ifade de kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu ise, muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, bu dış politika Türkiye'ye hayır getirmez, devletin itibarını da sıfırladılar diye konuşmuştu. Bu arada Borsa İstanbul'da %10 pay sahibi olan AİKB diye yabancı sermayeli bir kuruluş da Hakan Atilla'nın genel müdürlüğüne getirilmesini desteklemiyoruz. Çünkü bize danışılmadı dedi. Gayri demokratik bir, yani şirketler içinde böyle şeyler olabiliyor mu? Bilmiyorum ki. Normalde çünkü anonim şirketler danışılmasını gerektirmez mi? Böyle bir durumdan da bahsedebiliriz belki. Öte yandan da bir haber olarak da Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesiyle ilgili konuşmuş. Tarihi binalarımıza aslanlar gibi sahip çıkacağız demişler. Orada da büyük bir yolsuzluk söylentileri, yani 2 sene önce kurulmuş bir şirketin sermayesini de yüzlerce kez katlayarak 2 yıl içinde ona devredilmesi konusunda ciddi sorunlar olduğu da belirtiliyor. Bu arada da 4 HDP'li 4 belediyeye kayyum atanması haberi de var. Ve aynı zamanda da Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'nın da tutuklandığı haberi geldi. Bir gerekçesini biliyor musun tutuklanmasının? Nedir efendim? Bilmiyorum. Yok bir gerekçesi. Bir gizli tanık ihbarı olduğu söyleniyor. Yalnız şunu biliyorum sadece, %63 ile Türkiye tarihinde de görülmüş en yüksek oylardan birini alarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçilmişti kendisi. Ve bir gizli tanık ifadesine dayanarak tutuklanması ve gerekçesinin de açıklanmaması doğrusu ciddi bir sorun yaratabilir. Onun dışında dünyada da önemli şeyler var. Yani Şili'de büyük protestolar devam ediyor. Başkent Santiago başta olmak üzere birçok yerde sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı sizde kaç efendim? 11. 15 olarak vermiş. 15 yani çıkmış, evet. Onu yakından takip edemedim. Çok ciddi bir, yani dünyanın dört bir tarafında aslında yükselen bir dalga var. Her türlü yolsuzluğa, hırsızlığa ve adaletsizliğe karşı kitlelerden bir yükselme haberi var. Latin Amerika'da da var, Orta Doğu'da da var. Arjantin'e de sıçramış. Ama müşteri olunuz lütfen. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Şili'de yaşayan ve ülkeye turist olarak giden Türk vatandaşlarının protestolar ve kitlesel eylemler nedeniyle dikkatli olması tavsiyesinde bulunmuş. Asker sokakta nasıl dikkatli olabilirsiniz ki? Ne yapmanız gerekiyor yani? Selam durursun askere. O zaman çözülüyor değil mi? Tabii. Tamam. Buenos Aires'te, Arjantin'de de, başkent Buenos Aires'te Şili konsolosluğunun, başkonsolosluğunun önünde de gösteriler yapılmış. Yani Şili gösterileri Arjantin'e de sıçramış durumda. Onu da söyleyelim. Hatta bir Arjantinli protestocu Juan Carlos Giordano diye birisi, yani Şili'deki ekonomik mucizeden bahsedip duruyorlardı, patladı, çöktü, gitti demiş. Yükselttiler işte metro ücretlerini. Ve kendisi, hükümet geri çevirmek zorunda kaldı ama kapitalist planlar feci ve insanlar ne su ne elektriğe kavuşabiliyorlar, çok pahalı. Ve birinci dünyadaki fiyatlarla ölçülüyor her şey. Ama ücretler üçüncü dünya ücretleri diye meseleyi özetlemiş, herhalde doğru olabilir. Endonezya'dan da çok ilginç bir haber var. Yeni hükümet kurulmuş. Ve kimi almışlar? Widodo. O zaten başkan. Hı hı. Joko Widodo. Ama eski askeri komutan ve muhalefet lideri olan Prabowo Subianto'yu da kabineye, hükümete gir diye teklifte bulunmuş. Rakibi hem de. Yalnız bu general Prabowo'nun kazansaydı seçimleri bütün muhalifleri tutuklayacağını, hapse atacağını, hatta öldüreceğini de söylemişti. Böyle bir tip, şimdi hükümete alıyorlar kendisini. Widodo'nun başka şansı var mı? Yok, ona da selam durmuş herhalde, o da işte selam verme modasına uymuş. General, yani generalin özgeçmişinden bahsetmemi ister misin? Hadi Widodo'nun, bakalım, buyurun. Widodo'nun mu yoksa şey mi? Bir tanesi general zaten. Subianto. Prabowo Subianto. Evet, o Doğu Timur'da, Papua'da ve Aceh eyaletlerinde kitle katliamları yapmış. Fazla bir şeyi yok. Önemi yok yani. Adam büyük bir kitle katili yani. The Guardian'dan James Fullerton bu haberi insan hakları için karanlık bir gün diye vermiş. Ama hakikaten öyle, çünkü şey de var yani. Söylemek gibi olmasın ama Jakarta'da aktivistleri de işkence ederek öldürmekle de biliniyor. Öldürmesiyle de biliniyor bu adam. Ayrıca da doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve İstihbarat Ajansı'yla, CIA ile, DIA ile falan konuşmuş. Yani görüşüyor, bağlantılı, Amerika ile bağlantılı biri. Ve üstelik de Endonezya'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetlerinin özel harekatının da bağlantılı adamı. Bunu hükümete aldılar. Bunu söyleyen, biraz önce insan hakları için kara bir gün diyen de Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün Endonezya'daki direktörü Usman Hamit'miş. Şey demişti anca, bana insan haklarını öğretmeyin demiş. Evet. Prabowo. Prabowo. Daha çok duymayalım umarım ismini, evet, ama duyacağız gibi duruyor. Çok duyacağız. Ben şahsen Democracy Now! Üzerinden yakından takip etme fırsatım var. Bu konuyu en iyi bilenlerden biri, Endonezya'daki büyük katliamları, yani soykırımı aslında diyebiliriz, yakından takip eden James Nairn diye bir gazeteci var. Alan Nairn, pardon. Onun konuşmalarından gayet yakından takip ediyorum. Fevkalade endişe verici bir gelişme. Öte yandan Lübnan'da da inanılmaz bir durum var ortada. Lübnan'da nüfusun neredeyse beşte biri sokakta. Lübnan dünyada en çok mülteci, nüfusuna oranla en çok mülteci barındıran ülke biliyorsun. Evet. Hem Suriyeliler var. 1 milyondan fazla, 1,5 milyon yanılmıyorsam. Hem de Filistinliler. 500 binin üzerinde de Filistinli var. Gayet iyi idare ederek geçinip gidiyorlardı. Anadolu Ajansı sormuş, Lübnan'da devrim mi oluyor diye. Evet. İyi bir soru. Anadolu Ajansı'na katılıyorum ben de. Zeynep Karataş sormuş. Gerçekten bir devrim havası olduğunu söylüyorum. Sen Baby Shark şarkısını biliyor musun? Baby Shark? Nasıl bir şarkı? Çok eğlenceli, hoplak bir şarkı. Fevkalade güzel bir şarkı. Benim kulağım iyi değil. Öyle mi? Evet. Bir radyocu olarak. Ama şeyden videosunu gösterebilirim. 100 bin küsur insan sokaklarda hep bir yazdan Baby Shark söylüyor, dans ediyor. Rock'n'roll yapıyor yani. Ve bu bir devrim mi diye sormaya da imkan verecek bir şey. İşte. Uzun süredir yaşanan ekonomik krizin yükünü doğrudan orta ve alt sınıfların sırtına yükleyen, tanıdık geldi mi bilmiyorum. Hatta WhatsApp'ı vergilendirme kapsamına alan yeni paket WhatsApp intifadası olarak isimlendirilen, evet, son gösterilerin fitilini ateş işlemiş diye yazıyor. Vay canına, bu tip şeylerin, krizin yükünü orta ve alt sınıfın gelir üzerine yüklemek devrimi mi oluyor? Anadolu Ajansı'nda böyle yazıyor. Devrim denebiliyormuş belki de. Her ne kadar gösterilerin başlangıcı 17 Ekim'e tarihlense de Eylül ayının son haftası Beyrut'un Şuhada Meydanı'na toplanan bir grup gösterici halk rejimin devrilmesini istiyor şeklinde Arap Baharı'nı ayaklanmalarını hatırlatan sloganlar. Evet, ve bütün şeyi reddettikleri halde, yani geri aldılar işte bütün bu zamları filan. Ve üstelik de milletvekillerinin, parlamentodaki bütün milletvekillerinin maaşlarını da yarıya keseceğiz gibi laflar etti Hariri Başbakan. Cumhurbaşkanının da, başbakanın da ve sorumlu bakanların da hepsinin istifa etmesini istiyorlar ve sokaklarda inmiyorlar. O kadar hoş ki, ben videosunu seyrettim. Şöyle bir sahne var mesela. Kalabalık bir yandan protesto ediyor, bir yandan genç bir adam çıkıyor, sevgilisinin önünde diz çöküyor ve elini tutuyor, benimle evlenir misin diyor. Kız da kabul ediyor. Bütün bu hengame arasında ondan sonra kız tutup omzuna atıp dönerek dans etmeye devam ediyor. Ya artistlik ya. Beğenmedin. Neyse, beğenmedim tabii canım. Protesto yapılabilir. Benim anlamadığım şey şu. Şimdi bu tip zamlarla alakalı olarak Şil'de de biraz önce örneğini gördüğümüz, şimdi Lübnan üzerinden okuduğumuz durumlarda insanlar protesto gösterisi yaptığı zaman hükümetler neden geri çekiyorlar zamları? Bilmem. Gerekli abi, olmasa niye yapsınlar bu hükümetler bu zamları? İkna oluyorlar belki. Şarkının güzelliğinden. Öyle mi? İlla insanların sokağa mı çıkması lazım hükümetlerin, evet, zamlar karşısında kesinlikle ikna olması için? İklim içinde aynı şey söz konusu. Sokağa çıkmadan hiçbir hak elde edilmediğini ben vallahi işte aşağı yukarı 1968 Mayıs'ından beri takip etmeye çalışıyorum dünyadaki bu çeşitli sosyal çalkantıları, ister devrimde ister bilmiyorum, Türkiye'de işler ben öyle olmuyor. Takip ediyorum. Türkiye'de doğalgaz ve elektriğe 10 kez zam yapılmasına rağmen herkes paşa paşa bu ediyor. İşler belli olmaz. Öyle mi diyorsun? Evet. Bir an meselesidir. Bu arada bir sahne daha tasvir edeyim. Buyurun efendim. Bir çocuk korkuyor. Arabanın içinde oturan küçük bir çocuk var. Kalabalıklar dans ediyorlar falan ama bir gürültü patırdı var. Çocuğun korktuğunu görünce gidip onun camdan koro halinde Baby Shark söylüyorlar. Çocuk rahatlıyor. Lübnan'da durum bu yani. Bir de ilginç bir şey var. Ne gibi? Brezilya'da Bolsonaro'nun orada da bir faşist, aşırı sağcı, hatta faşist eski bir asker eskisi var malum. Çıktısı. Brezilya'nın kuzeydoğusunda çok büyük bir şey var. Petrol dökülmesi var. Muazzam bir kirlenme var. Nereden geldiği de belli değil ve hükümet, Bolsonaro hükümeti şey demiş. Kendisi bizzat açıklama yapıp, bu Venezuela'nın işidir, bize yaptı bunu, gizlice bizi baltalamak istiyor demiş. Fakat halk için ikna olmamış, ikna edici olmamış bu. Yani Eylül başlarından beri devam ediyor. 2200 kilometreye yayılmış, korkunç bir şey. Yani dünyanın en güzel plajlarına sahip olmakla ünlü bir yer biliyorsun. Evet. Turist cenneti falan. Ve nereden döküldüğü bu petrolün bilinmiyor. Başkan Jair Bolsonaro'nun aşırı sağcı hükümeti hiçbir şey yapmamış bununla ilgili olarak. Nereden geliyor bilinmiyor. Brezilya kumsallarına böyle petrol vıcık vıcık, feci bir şey, bütün deniz canlılarının da hayatını mahvediyor. Ve sosyal medyada da neler var böyle glup glup glup çıkıyor, bütün petrol şeyleri görülüyor. Rapçiler mi çıkıyor üzerinden? Hayır, plastik torbalarla halk, bu da bir çeşit ayaklanma da sayılabilir. Hiçbir şey dinlemeden gönüllü olarak bütün temizliğe girişmiş halk. İnanılmaz fotoğrafları falan da var, videosu da var. Guardian gazetesinden alıyorum. Bolsonaro önce Venezuela yaptı bu haydutlar dedi. Önemli bir petrol ihalesini almamızı engellemeye çalışıyorlar dedi. Bak orada da her yerde düşmanlar var. Sonra da çevre koruma kuruluşlarını da suçluyor. Bunlar da zaten bize ceza kesmek için böyle şeyler yapıyorlar falan dediyse de bayağı ciddi bir tepki olduğu açıkça ortaya çıkıyor ve sivil toplum Bahia'da mesela Coast Guardians diye bir grup, yani şeyin çevrenin korumacıları diyorlar kendilerini, temizlemek için 19 bin Instagram'da takipçisi varmış ve $4,800 da bir şey, bir eldiven, bot ve maske dağıtıyormuş mesela. Bayağı organize oluyorlar sivil toplum yani. Çok işte çeşitli durumlar var. Evet, Petrobras. İzmir'in Aliye Elçesi'nde de bir tesisten sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar sahil şeridinin kirlenmesine neden olmuş. Ama korkmayın, müsteri olun. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Sunlu ilçe sakinlerine ve balıkçılara uyarılarda bulunmuş. Ne diye? Yoktur böyle bir şey, olmadı mı demiş. Yo, böyle bir şey var demiş. Enerji Bakanlığı, pardon, ne demiş? Ve Çevre Bakanlığı, Çevre Orman Bakanlığı ne demiş? Sen onu söyle. Onlarla hemen tedbir alıyoruz, her şey düzelecek dememiş mi? Yok. İlçe merkezindeki, hangi ilçe merkezinde? Ali Ağa'daki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridiyle balıkçılar barınağında birikmiş. Bu sızan petrol ve rüzgarın ve akıntının etkisiyle. Son uyarıda bulunmuş, merak etmeyin diye. Balıkçılara uyarılarda bulundu deniliyor Profesör Doktor Uğur Sunlu'nun. Ne uyarısında bulunduğunu soruyorsunuz değil mi? Evet. Ham petrol mü, mazot mu, kalorifer yakıtı mı, yoksa başka bir türev mi, bunu belirlenmesi lazım demiş. İzmarit mi yoksa? İzmarit atmış olabilirler mi? Sigaralarını kayıtsızca, umursamazca kirletmiş olamazlar. Çünkü ham petrolden benzine doğru çok geniş bir skala söz konusu. Ham petrol inceldikçe, ya bu şekilde mi anlatmış gerçekten orada kirlilik içerisinde kalmış olan insanlara? Yani benzine doğru gittikçe yayılma kapasiteleri artar, davranış biçimleri değişir. Güneş ışınlarının etkisiyle beraber atmosferi buharlaşıyor diye gayet bilimsel bir açıklama yapmış oradaki balıkçılara. Özellikle dip balıkları bu noktada olumsuz etkilenip olumsuz da etkileyebilirler demiş. Ham petrol değil. Ham petrolü değil. Kopardılar. Ham çökelek o. Dalından. Neyse. Evet. Şimdi çok dünyanın en önemli haberlerinden birini olumsuz vereceğim. Olumsuz etkileri olabilir demiş yani. Profesör Doktor Uğur Sunlu. O şekilde giyinir, bu şekilde giyinir gibi. Dünya yeni 5 yeni adaya kavuşmuş. Böyle kesin plastikli bir şey söyleyeceksiniz değil mi Ömer? Yo. Neyle? Plastiksiz. Bildiğimiz mi? Ada. Kirlilik böyle. Rusya'nın olmuş yeni adalar. Suni ada. Yo. Tamamen doğal. 5 yeni adası var Rusya'nın. Kuzey Kutbu. Deniz seviyesi azalıyor da bizim bir haberimiz yok. Boşu boşuna mı deniz konuşuyorum? Deniz seviyesi burada azalmıyor. Buzlar eriyor. Altından adalar çıkıyor. Aha. 5 yeni ada. İsimlerini soracaksın. Daha henüz isim konmamış. Daha yeni bunlar. Kaktili Araşo. Ajans France Press'in haberi. Bu yani Rus donanması açıklamış. 5 yeni adamız oldu. 5 yeni ada. Evet. Ve yani ta Allah'ın unuttuğu Kuzey Kutbu'nda eriyen buzullardan dolayı Ağustos ve Eylül aylarında bir sefer yapılmış, inceleme seferi. Ve adaların yerleri bulunmuş, haritaları çizilmiş. Daha henüz isim bildirmiyor. Bir isim adayın var mı? Ama Rusça olması lazım tabii. Çünkü Rusya'nın adaları bunlar yeni. Bir saniye. Şimdi size mesaj dolu bir şey söyleyeceğim. Lev koyalım bir tanesini. Lev Tolstoy'dan dolayı. Aslan da anlamına geliyor. Benim bildiğim az sayıdaki Rusça kelimeden biri. Önerim bu. Peki. Yani genellikle buz durumunun değişmesinden demişler. Amiral Aleksandr Moiseyev bir basın toplantısı yapmış Moskova'da. Bundan önce buzullar vardı burada. Bunlarda ana buzulun bir parçası olduğunu zannediyorduk. Ama erimiş, çöküş, erime, çöküş ve sıcaklık değişmeleri adalar açığa çıkarttı adaları demiş. Yani 2015 ile 2019 arasındaki büyük buzu kaybı dünyada kimi ilgilendirir bilmiyorum. Herhalde Türkiye'de kimse ilgilendirmiyor zaten. Buzu kaybını mı? Evet. Allah'ın daha Kuzey Kutbu'nda unutulmuş. Öyle demeyin, oraya da tepsiciler gönderiyor. 2015 ile 2019 arasında herhangi bir daha önceki 5 yıllık döneme kıyasla muazzam bir artış varmış. Yani Birleşmiş Milletler raporu küresel ısıtma konusundaki geçen ay bunu açıkça söyledi. Ama bunlar tabii Rusya için büyük bir müjde. Çünkü askeri ve bilimsel son yıllarda açtıkları yeni tesislerden 5. 5 tane söylüyorum isimlerin önerilerimi. Zubkov, Miller, Akimov, Gazizulin, Kubilavev, etti 5. Lev yok mu? Yok, bunların hepsi Gazprom'un direktörleri. Dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden bir tanesinin direktörlerinin soy isimleri. Hak ettiler yani onların eseri. Evet evet, hak ettiler. Video onların varmış eseri. Zaten videoda da şey gösteriyorlarmış, bir deniz aslanı, öfkeli bir deniz aslanı. Öfkeli bir deniz aslanı da gerçekten öfkeli bir deniz aslanı oluyor. Evet, de bota saldırmış. Öyle mi? Kendi alanına tecavüz eden. Ahtapotla insan dövüyorlar onlar. Evet, yani ben şeyden yanayım. Deniz aslanından yanayım. Bottan yana değilim. İnsan botlarından yana değilim. Anladım. Yeni isimler ne olacak diye sormuşlar. Geliyor demiş Moiseyev'de. Merak etmeyin demiş. Yeni isimler geliyor demiş. Bu da çok güzel. Günün en ilginç haberlerinden ikisini de söyleyerek kapatalım ilk yarım saati. Bir tanesi Avustralya'da. Biliyorsun bütün Avustralya'yı ve dünyayı da mahvetmeye aday olan en büyük Adani. Yani en büyük Adani şirketi, Hint kökenli, Hintlilerin daha doğrusu CEO'su filan da Hintlilerin olan Adani kömür şirketi yeni değerlendirmeler yapıyor ve yani ne değerlendirmesi? Yeni nereden kömür çıkarılır, nasıl işletilir filan diye kömür çıkarma alanları. Fakat mühendisler karşı çıkmışlar. Kömür çok kirli bir şey ve yapmayacağız demişler. Önde gelen Avustralyalı mühendisler. Bu isyanı nasıl buluyorsun? Benim şimdiye kadar gördüğüm en ilginç şeylerden bir tanesi bu. 1000 kadar mühendis, Avustralyalı mühendis, maden mühendisleri bunlar ve 90 da kuruluş, mühendislik odaları vesaire, büyük firmalar ve saygı gören endüstri insanları, evet, fosil yakıt şirketleriyle çalışıyorlarmış. Bir deklarasyon yayınlamışlar. Yeni bütün projeleri, kömür çıkarma projelerini çevre zorunluluğu, yani iklim değişikliğini, iklim krizini değiştirecek, azaltacak şekilde olmalıdır diye. Bayağı 1000 Avustralyalı mühendisten bahsediyorum Can, şaka değil yani. ODTÜ Amatör Kanser Topluluğu Çanakkale'de termik santrallerle birlikte görülen kanser oranlarını paylaşmış. Çanakkale Kalem Gazetesi'nin de internet sitesinde bu verilmiş. Kömürlü termik santrallerin akciğer kanserine karşı oldukça etkisi vardır deniyor haberde. Araştırmalara göre diğer illere kıyasla yüzdelik dilimleri oldukça fazlaymış. Diğer illere kıyasla, unutmayın. Solunum organları ve intratoraksik organların kanseri paydaları şöyleymiş diğer illere kıyasladığınızda. Ne yani kadar göğüs fazla? Içi yani. Evet, ne kadar fazla? Çanakkale'de %38.9 oranında daha fazlaymış görülen karısı kanser sayısı diğer illere göre. Tesadüftür. Kırklareli'nde de %36.9'muş. O da tesadüftür. Hiç. Ama bunlar TÜİK'ten derlenmiş. TÜİK ne bilecek ya? TÜİK bilmez, kim bilir? İstatistik Enstitüsü. Son olarak seni çok yakından ilgilendireceğini düşündüğüm bir haberi vereyim. Sonra yani üzerinde milli konuşacağız. Güzel. Yok, bu tamamen global bir haber. Yeni istatistikler çıkmış ve dünyanın zenginleriyle fakirlerine ilişkin son durumu sunuyorum. Global Wealth Report diye bir şey var. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Yıllık rapor veriyor. Yani küresel servet, varlık raporu diyelim. Credit Suisse gibi çok önemli bir banka kuruluşu İsviçre'nin tarafından hazırlanıyor. Ve buna göre dünyanın milyarderleri ya da milyonerleri diyelim hadi, sadece dünya nüfusunun 1/9'u, %0.9'unu oluştururken, gezegenin 361 trilyon dolarlık varlığının, mal ve servet varlığının yarısına sahipmiş. 1/9. Nasıl? Yarı, dünya servetinin yarısına ve altta, en altta kalan %56'sı, aslında 1/3'üne yakını, yani yarısından fazlası yani, sadece %1.8'e sahipmiş servetin. Bir eşitsizlik var gibi geliyor, evet, bana. Sen de aynı fikirde misin? Evet. Global Wealth Report ve Credit Suisse diyor ki, ayrıca dünyadaki milyonerlerin, dolar milyonerlerinin sayısı 47 milyona çıkmış. 2018'de 2019 arasında, bir yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri tahmin edilebileceği gibi başı çekiyor. Hem yeni hem de total, toplam milyoner sayısı olarak. Ve Credit Suisse'e göre Amerika Birleşik Devletleri sadece geçen yıl, bil bakalım, kaç yeni milyoner katmış dünyamıza? Kaç? Bir yılda kaç yeni milyoner katılmıştı? Bunun notunu almıştım ama hatırlamıyorum gerçekten. Yani bir tahmini bir şey söyle. Bir yılda kaç milyon? 2000. Milyoner mi, milyarder mi? İkisi milyoner. Milyoner. Milyoner. Milyonerse çoktur. Biraz daha çık bakalım. 2000 değil de. Ömer Bey. Arttır. Bir sıfır kat. 200 bin. 20 bin. 200. 300. Bir sıfır daha kat. 2 milyon. Yok, o kadar değil. 675 bin. 75 bin. 5 bin yeni milyonerimiz olmuş. Dünyada. Nur topu gibi. Hayır, sadece Amerika'da. O zaman nasıl bizim? Biz yerli ve milli bir kanallara odaklanmamız gerekiyor. Bunların bilgileri bizde de mevcut. Türkiye İstatistik Enstitüsü bu konuyla da alakalı olarak çalışıyor. Japonya, Çin 150 bin milyoner eklemiş. Britanya, Fransa, Avustralya'da da biraz azalmış ve İtalya'da. Türkiye nerede? Yerli ve milli milyonerlerimiz Türkiye'ye nerede? Türkiye'ye de bakmalıyız. Ona da bakalım. Ama muazzam bir gelir dağılımı piramitte görülüyor ve bu dünyanın çok ciddi şekilde, işte sen soruyordun ya, bu devrim mi değil midir, niye yükseliyor, yükseliş falan diye. Yani çok acayip bir şey. Yani Sanders da kampanyasını, bağımsız senatör ama Demokrat Parti'den seçilirse şey, adaylığını koyacak Bernie Sanders da, yeter yeterdi bu kadarı artık, vergilendireceğim ve bu işi ben gelirsem hemen çözeceğim diyor. İlginç bir şey. Yani Amerikan, bu ülkenin en zengin insanları 3 aile sadece, daha alt yarısından daha fazla diyor. Buna son vereceğim demiş. Türkiye'de böyle bir eşitsizlik yok. Yani tabii. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 3 ayında 13 bin artmıştı milyoner sayısı. Ama ben size önemli bir haber vereyim. Her ne kadar sosyal bilimlerden gelsem de kendimi yakın hissettiğim Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi çiftçinin yüzünü güldürmüş olduğu yazıyor. Bu konularda da var. Ama patates şimdi yerli ve milli midir diye, bir sebze midir diye soracak olursanız, biliyorum değil. Amerika'dan gelmiş. Yerli işte. Amerikan yerlisi. Amerikan yerlisi ve Türk millisi patates çeşidi. Patato. İthal tohumlara oranla 2 kat fazla yapıyormuş. Aynı zamanda birçok yerli silahları öven haberler de var. İsterseniz patato. Önümüzdeki saatlerde onlardan da bir seçki sunabilirim sizlere. Bahsederiz. Açık Gazete. And Inez and Charlie Fox. Inez ve Charlie Fox'tan dinlediğimiz Mockingbird ünlü bir şarkıyı dinledik. Bu Charlie Fox 1939'da bugün doğmuştu. 80. yaş gününde Inez'le beraber söylediği bu çok ünlü şarkıyı dinledik. Herkes, bunu bildiğin herkes bana bir, herkes duysun. Sevgilim bana bir Mockingbird, bülbül galiba alacak. Ve o şakımazsa o zaman da bana bir elmas yüzük alacak filan diye giden esprili sözleri olan, o elmas yüzük de parlamazsa o zaman da bu kalbimi kıracak benim diyor. Onun için de herkese söylüyorum, hadi hadi onu destekleyin filan diye giden bir hoş şarkı. 80. yaş gününde Charlie Fox'un kendi bestesi de zaten. Bu şarkıyı çalarak devam ettik Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde. Saat 8.45 oldu. Ve tekrar şeye dönelim aslında. Bu Soçi'den ne çıktı? Yani bir şey bölgesi, tampon bölge kurulması kesin olarak çıktı. Fakat bunun ne anlama geleceği konusunda rivayet muhtelif diyebiliriz. Esad Erdoğan'a hırsız demiş. Ne? Esad. Dava açılsın. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Barış Pınarı harekatı nedeniyle, bu da T24'ün bir haberi yanılmıyorsam, yok değil, Diken'den galiba, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hırsız dedi diyor. Suriye lideri muhalif örgütlerin kontrolündeki İdlib'de ordu birliklerini ziyaret etti. Euronews'un haberiymiş bu. Esad savaş esnasında kaybedilen tüm bölgelerin geri alınacağı vaadinde bulunmuş. Savaşta kaybedilen bütün bölgeleri geri alacağız. Biz bunu uzun zamandır biliyoruz. Şimdi de söylüyorum, Erdoğan bir hırsız, fabrikalarımızı çaldı, buğdayımızı çaldı, IŞİD'le ortaklık yaparak petrolümüzü çaldı. Şimdi de toprağımızı çalıyor demiş. Esad da bir katil. Esad da evet, bir kitle katili diyebiliriz evet, rahatlıkla. Barış Pınarı harekatı da yani Milli Savunma Bakanlığı bu aşamada yeni bir harekata gerek kalmadı diye açıklama yaptı. 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başlatılan harekata verilen 120 saatlik aranın ardından uzun bir konuşma yapıyorlar Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4-5 saat sürmüş yanılmıyorsam, belki de 6 saat. Girişte video çekimine izin verdiler gazetecilerin, ya da bir gazetenin, ya da sadece official resmi kameraların. Sonra da işte bildiğimiz fotoğrafları görüntülüyorlar, görüntülendiriyorlar kendilerini. Yani bu mutabakat kapsamından salı gününden itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacağı belirtilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da harika bir Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapmış. Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi, daha başka haberler de gelecek diye son derece ciddi bir açıklama yapmış. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey soruları yanıtlarken Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin, bir hafta öncesine kıyasla daha iyiyiz ama demiş, hem Türkiye hem Suriye demokratik güçleri IŞİD'e karşı savaşıyor demiş ve eğer birbirleriyle karşı karşıya gelmeye zorlanmazlarsa IŞİD'le mücadelede Türkiye'ye de SDG'ye de güvenebiliriz demiş. Herkese güveniyor. Çok güvenen bir insan Jeffrey. Hı hı. Erdoğan bir şey de öyle, Trump da öyle. Evet. Milli Savunma Bakanlığı da yeni harekata gerek kalmadı şeklinde bir açıklama evet, yaptıktan sonra 6 maddelik bir liste çıkarmış. Bugüne ne? Kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir denilmiş. Ve sürenin sonunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından PKK-YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığını bildiren belirtilen açıklamada şunlar kaydedilmiş. Ama bir diğer taraftan da Erdoğan 120 saat açıklaması, iki nokta üst üste verilen sözler yerine getirilmedi diye de bir haber vardı ayrı. 22 Ekim'de Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından varılan mutabakat kapsamında Bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır denilmiş. Barış Pınarı Harekatı alanı dışında hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesince mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır denilmiş. Evet. Fakat şimdi tabii biraz karışık. Yani Esad'a bilgi verildi de diyor Kremlin'den. Bir açıklama geldi. Erdoğan Putin görüşmesine ilişkin Esad'a bilgi verildi diyor. Rusya Dışişleri Bakanı da Sergey Lavrov da Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı sona erdiriliyor demiş. Bu da önemli bir bilgi. Trump da tweet atmış. Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi başka söylediniz mi? Kusura bakmayın ya. Heyecanlandım tweet görünce. Evet, tweetlerinden bir tanesi. Mutabakat, peki 7 başlıkta inceledik diyor BBC Türkçe'de Ece Göksedef'in haber analiz yazısı. Mutabakat İdlib ve Afrin dahil tüm sınırı mı kapsıyor sorusunda iki ifade yer alıyor muhtırada. Birincisi, üçüncü maddede yer alan bu çerçevede Tel Abyad ve Ras El Ayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir ibaresi var. Diğeri de 5. maddede bir ifade var. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları harekat alanı dışındaki Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir diyor. Yani bu ifadelere göre Rasul Ayn ve Tel Abyad arasında 120 kilometrelik sınırın dışında kalan tüm sınır boyunca 30 kilometrelik derinliğe kadar Rusya ve Suriye güvenlik güçlerinin gireceği anlaşılıyor diyor. Hı hı. Ancak Ankara'ya göre bu mutabakatın daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkmasıyla oluşan boşluğun nasıl yönetileceğiyle alakalı diyor. Çok kolay değil kavramak. Evet. Amerika'nın çekilmeden önce askerinin bulunmadığı Fırat batısındaki İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus bölgeleriyle ilgili atıf ne? Yok. Yok mu? Yok. İdlib, Afrin, Azez ve Cerablus'la ilgili bir atıf yok. Daha önce Amerika ile varılan mutabakat kapsam dışı bırakılsa da Soçi'de 2018'de varılan, Eylül'de varılan İdlib mutabakatına ya da Türkiye'nin daha önce askeri operasyon yürüttüğü Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinin kapsam dışı bırakıldığına dair bir ifade mutabakat metninde yer almıyor. Ama Ankara için metinde yer alan YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin üzere girilecek olması şartı önemli. Kapsam dışı bırakıldığına dair bir ifade yok çünkü bu alanlarda. Tel Rifat ve Membiç dışında YPG'li yok. Evet. Onlar için de ayrıca bir madde var. Buralardan YPG'nin tamamen çekileceği belirtiliyor. Biraz karmaşık bir durum. Peki sınırdan çekildikten sonra YPG'lilere ve silahlarına ne olacak sorusunu da sormuş BBC Türkçe'den. Bu analiz, Ece Göksedev imzalı analiz. Bu sorunun yanıtı da yok mutabakat metninde. O da mı yok? Evet, mutabakat metni biraz eksikli oldu, ortaya çıkıyor metninin. Yani YPG'liler silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre güneyine çekilecek. Erdoğan da geride bıraktığı tahkimat ve mevzilerin imha edileceğini söyledi ortak basın açıklamasında. Ankara'da yapılan değerlendirmeler Rusya'nın YPG'lilerin eğitimli ve silahlı bir güç olarak gözden çıkarılamayacağı yönündeymiş fikri. Yani ayrı bir silahlı güç olarak muhafaza edilmesi yerine Esad'ın kontrolüne alınması için Suriye ordusuna katılabileceği konuşuluyor. Ve Rusya'nın 2016 sonunda kurup finanse ettiği 5. kolor diye entegre edilebileceği. Gayet karmaşık, sen anlarsın ben askeri yani, işlerden. Asker işlerden can anlar, evet. Şam'la YPG'nin teması yine Rusya aracılığıyla devam ediyor. Ayrıca Deir ez-Zor'da mesela Kuzeydoğu Suriye'den çekse de Amerika Birleşik Devletleri Deir ez-Zor'da ve bazı petrol kuyularının olduğu bölgelerde kalmaya devam ediyor. Burada YPG ile ABD işbirliği devam ediyor. Yani karmaşık bir iş. Peki YPG'lilerin bu bölgelere gidişine izin verilip verilmeyeceği bilinmiyormuş. Bir başka şey, Türkiye'nin hedeflediği 444 kilometrelik güvenlik bölge oluşturulacak mı sorusu. Hı hı. Ama mutabakat metninde güvenli bölge ifadesi geçmiyor. Bu da önemli. Halbuki Amerika ile verilen mutabakatta güvenli bölge oluşturulacağı Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde belirtiliyordu. Ama Rusya ile imzalanan metinde herhangi bir bölge belirtilmeden mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır cümlesi var. Bu da muğlak kalmış. Muğlak ve muallakta kalan epey husus var. Evet. Ama burada o insan hayatı şu ana kadar 120 bin kişi mi yerinden olmuş durumda ve bu sayının 300 bine ulaşacağı en önemli rakamlardan bir tanesi o. 176 bin aşkın kişinin yerinden öyle edildiğini açıklamış Birleşmiş Milletler. Evet, ha, ben de onu arıyordum. Yanlış kalmış aklımda. 180 bin, evet. Maalesef. Peki Rusya ile ortak devriye ne kadar süreyle yapılacak? Yani 150 saatlik bir süre veriliyor. Bu da 29 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Bayramı günü yani. Hı hı. Türkiye saatiyle 18'de doluyor bu YPG'nin çekilmesinin sağlanacağı süre. Ardından mevcut Barış Pınarı harekat sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak. Yepyeni bir Türkiye-Rusya anlaşmasından bahsediyoruz. Bu devriyeler için bir süre kısıtlaması var mı? Yok. Ucu açık demiş Türkiye yetkililer. Bir başka soru, peki Suriye askerleri 150 saatin sonunda sınırda kalacak mı sorusu. Bu da önemli bir soru. Hı hı. Esad, Beşşar Esad ordusu. Çarşamba günü, bugün 12 itibariyle gireceği sınır bölgelerinden Suriye ordusunun Rus askerleriyle birlikte YPG'nin çekilmesinin ardından burada kalıp kalmayacağına dair bilgi mutabakat metninde yer alıyor mu? Öyle bir sordunuz ki galiba yer almıyor. Evet, almıyor. Evet. Yani mutabakat metninde bu 5 sorunun, şu ana kadar sorulan 5'inin de cevabı yok. Evet. BBC Türkçe'nin şeyine göre mutabakat metninde Ece Göksedef imzalı haberde ilginç bir analiz bu. Fırat'ın batısıyla ilgili belirsizlik sürüyor mu? Muhtemelen sürüyor. Sürüyor, evet. Ve 30 Ekim'de Cenevre'de Anayasa Komitesi'nin toplantısına kadar ve görüşmeler sırasında da Suriyeli muhaliflerin Fırat'ın batıdaki durumunu koruması hedefleniyormuş. Bir de Adana mutabakatı meselesi var. Rusların lideri Vladimir Putin'in Ocak'tan bu yana gündeme getirdiği Ankara ve Şam arasında teması zorunlu kılan bir Adana mutabakatı var. Yani Esad'la Erdoğan'ın görüşmesini öngörüyor. Her iki tarafta Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Yani Rusya Federasyonu'nda mevcut olay önemini teyit eder iki tarafta. Rusya Federasyonu da bunun uygulanmasını kolaylaştıracaktır diyor. Peki tek bir maddede değinilmiş bu dünkü anlaşma sonucu. Mutabakatın uygulanması için Rusya aracılığıyla iki başkent arasında temasın başlayacağı şeklinde yorumlanıyormuş ama belli değil bu da. Net bir ifade yok çünkü. Burada da muğlaklık var. Herhangi bir zaman ya da koşul da verilmemiş muhtırada, mutabakat muhtırasında. Rusya lideri Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiev, Barış Pınarı harekatı başladıktan sonra açıklama yapıp Türkiye ile Suriye'nin Rusya aracılığıyla temas halinde olduğunu söylemişti. Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban da BBC Türkçe'ye verdiği ifadede iki ülke yetkililerin görüşüp görüşmediğine dair soruyu Türkiye hükümetiyle ilgili bağlantı yok, siyasette her şey mümkün demiş, ileride ne olur bilmem demiş. Ve son soru, Kamışlı neden ortak devriye yapılacak yerlerin dışında bırakıldı diye soruluyor. Hmm. Bu önemli. YPG'nin 30 kilometre güneye çekilmesinin ardından yapılacak Türk-Rus ortak devriyesi alanında Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır denerek Kamışlı kapsam dışı bırakılıyor. Neden? Bilinmiyor. Bugüne kadar havalimanının kontrolünü elinde tuttu diyor Suriye ordusu. Kamışlı şehir merkezindeki bazı bölgelerden ve havalimanından çekilmedi. Şehirdeki devlet binalarında da YPG bayraklarının aksine Suriye bayrağı varmış. Diğer bölgelerdeki YPG bayraklarının aksine Şam memurları görev yapmaya, maaşları da Şam tarafından ödenmeye devam ediyormuş. Yani Türk ordusu da Kamışlı'ya girerek Türk ordusuyla ortak devriye yapmayacak. Yani birinci dünya Osmanlı'dan sonra dış güçler tarafından, büyük güçler tarafından paylaştırılan durumda bir değişiklik yok. Sınırın hemen öbür tarafında birkaç yüz metre ileride başlıyor çünkü Kamışlı. Ortak devriye görevi sınıra sıfır noktasında ve Kamışlı'nın doğusunda Irak sınırına kadar olan bölgede yapılacak. Sadece şehir merkezi kapsam dışı bırakılıyormuş. Çok iyi kavrayamadım ama karmaşık bir meseleden bahsediyoruz. Yalnız 200 bine yakın insanın yerinden yurdundan olması ve bu sayının 300 bine çıkması Birleşmiş Milletler tarafından çok ciddi bir uyarı olarak geldi. Hı hı. Ve Kürtlerin genel olarak bütün büyük bölgedeki, Orta Doğu'daki bütün söz sahibi aktörler tarafından da tarihte çeşitli defalar olduğu gibi bu defa da ihanete uğradı açıklamaları da yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bundan sonra gene Türkiye'nin de hatta çeşitli analizlerde Irak'taki petrollerin kontrolü için oraya doğru yöneleceği bilgileri de var. Petrol kontrolü. Evet. T24 yazarı Akdoğan Özkan da Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'ndan sonraki belki de en büyük yenilgisini Suriye'de aldı demiş. Metin Kağan Kurtuluş'un bildirdiğine göre T24'ten. Mehmet Yılmaz da yine T24'ten Erdoğan Rusya'dan istediğini aldı diyor. Türkiye'nin ulaştığı nokta Avrupa ile ipleri kopma noktasına getirmek pahasına da olsa Erdoğan açısından bir başarı olarak görülmeli diyor. Soçi'deki görüşmenin sonuçlarını görmek içinse 150 saatlik tırnak içinde temizlik sürecini bekleyeceğiz diyor. Bugün Türkiye'nin ulaştığı nokta Erdoğan açısından bir başarı olarak görülmeli. Mutabakat nasıl denetlenir, verilen sözler nasıl tutulur diye merak edenler de olacaktır elbette. Çok sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi sırada Amerika'da Trump'la yapılacak görüşme var. Bu görüşmeyle birlikte Suriye sınırımızda neyin şekilleneceği daha net bir tablo olarak ortaya çıkacak diyor. Bu aşamada Soçi'den istediğini alarak Erdoğan'ın döndüğünü söyleyebilirim demiş. Ama Suriye özel temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nin James Jeffrey'de Türkiye-Suriye mutabakatı konusundaki açıklamasında Kürtleri bu bölgeden çıkarmayı başarmaları mümkün değil demiş. Böyle bir durum var. Şimdi bir ara verelim. Cengiz Aktar'la konuşma programımıza geçelim. Göçmen meselesini enine boyuna ele almayı planlıyorduk. Ondan sonra tekrar 9.30-10 arasında bu meseleleri biraz daha derinlemesine incelemeye çalışırız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Cengiz Bey. Sabah şerifler, hayır olsun. Evet efendim, evet hayırlı olsun. Yani şu barış olmuş. Evet, barış oldu. Yani Türkiye'deki elimizde... Ama niye var, savaş mı vardı ki? Yo. Ha tamam. Niye o zaman çatışma, barış oldu? Çözüm oldu diyor aslında. Ha çözüm. Barış demiyor kimse. Çözüm yani. Pınarı. Bütün sınır temizleniyor diyor. Tarihi anlaşma demiş mesela Hürriyet. Tarihi mutabakat demiş Milliyet. Terör koridoru tarihe gömüldü demiş Sabah. Rusya'da teröristi çekecek demiş Akşam. Güvenli bölgede tarihi mutabakat Star ve Soçi anlaşması Yeni Şafak. Mükemmel. Tamam. Güvenli bölge Soçi'de tamam demiş karar. apostrof koyunca biraz yanlışlık olmuş. Güvenlik olmuş. Fakat çok ilginç, mükemmel, yani görülmemiş şeyler oluyor. Böyle mesela Rus askeriyle TTK askeri Mehmetçik devriye gezecek. Evet. Tarihte görülmemiş bir şey bu, biliyorsunuz. Evet, Çarlık döneminden beri bildiğimiz bundan yok. Bundan önce de Amerika Birleşik Devletleri yani ondan beri, önce de yok. Ondan önce de yok. Deli petrol, büyük petrol. Büyük Petro'dan önce de yok mu? Yok, hiçbir zaman yok. Cengiz Bey, bundan önce de Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle beraber devreye çıkmıştı değil mi Türkiye? Biraz şeye benziyor, böyle S-400 mü alsak yoksa F-35 mi hikayesine benziyor? Biraz öyle tabii ama yani Amerikalıyla devreye gezmesi başka, Rus'la devreye gezmesi başka. Tabii ilk defa böyle bir şey oluyor, ilginçtir yani. Altının çizilmesi lazım. Evet. Tarihidir. Yani 3 Ekim 2019. Evet. Evet, yani Cumhuriyet Erdoğan Putin Soçi'de uzlaştı, Esad'la yan yana diye manşet atmış. Ha, onlar da onu bir evet istiyor tabii. Yani bir herkes evet. Bir günde çözüm adresi Şam demiş. Soçi'nin 3 sonucu kalıcı ateşkes, sınırlı güvenli bölge. Çözüm adresi Şam demiş. Karar gazetesiyle sözcü söz birliği yapmış gibi aynı şeyi söylüyorlar. Tamam demişler. Putin de tamam diyor sözcü. Karar da Soçi de tamam diyor. Peki. Daha herhalde bu pilav çok su kaldırır ama. Evet. Neyse, tamam diyelim biz de. Yani bir çok su, fazla soru var. Bu tamam anladık da. Evet. Mesela bir iki soru çıkardım ben. SDG ne diyecek şimdi bir kere? Hiçbir şey demediler daha onlar. Yani onlar hakkında kararlar alındı. Ne diyecek o belli değil. Bugün herhalde öğreniriz. Onun dışında, YPG mi? Evet. Yani onun üstü SDG, evet. Yani evet. Suriye Demokratik Güçleri, YPG tabii. Ne diyecek o belli değil. İşte şunu yap, bunu yapacak falan deniyor hakkında ama bakalım ne olacak. İkincisi, Türkiye bu minimum cihatçıyla ne yapacak? Şimdi yani elinin altında bir ordu var. Milli Suriye Ordusu adı altında malum. Yani paralı asker bunlar. Kimisi 50 bin diyor, kimisi 110 bin diyor. Rakam öyle böyle değil. Ondan sonra bunlar tepeden tırnağa biliyorsunuz silahlı ve yani ilk onlar sürüldü cepheye zaten, barış cephesine yani, ve bunlar ne olacak şimdi mesela, bunlar yani TSK'ya mı katılacak, olur ha yani mesela YPG'nin Suriye ordusuna katılması konuşuluyor mesela, bu da soru işaretlerinden bir tanesi. Beşinci kol ordu lafı var. Evet. Bakarsın belki Suriye Milli Ordusu da TSK'ya katılır yani, ben merakla bekliyorum yani, değil mi? Niye olmasın yani? Sonuçta hepsi Türkçe konuşuyor falan. Evet, yani, büyük bir muğlaklık var aslında. Onu demek istiyorum. Evet. Ondan sonra İdlib'den ne kadar, ne zaman çıkacağı ve vakti geldiğinde bulunduğu diğer bölgelerden nasıl çıkacağı, bunlar hep soru işaretleri olarak duruyor. Fehim Taştekin'in Duvar'da iyi bir toparlaması var. Tavsiye ederim herkese. Kısaca yazmış yani madde madde mutabakatın nerelere gideceği ve nerelere gidemeyeceği konusunda özellikle. Tabii bu yani bayram havası, şimdi belki fişek falan da atarlar. Ama dediğim gibi yani bu pilav daha herhalde çok su kaldırır yani, öyle gözüküyor. Kaldı ki bizim ana konumuz olan mülteci meselesi, yani yerinden edilmiş insanlar meselesine asla bir çare, çözüm getirmiyor. Evet, ana konu o zaten yani. Evet. Çeşitli rakamlar var ama 190 bine yakın, Birleşmiş Milletler'in verdiği bir rakam var galiba. 176.400 Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin yani bunlar yeni mülteciler. Yani evet. Bu Tel Abyad Kürtçesiyle girdi ve Rasulayn Kürtçesi Serekaniye Bu iki kentte şimdi artık Milli Suriye Ordusu ve TSK var. Yakında Ziraat Bankası falan, postane falan da açarlar. Öyle yapıyorlar ya. Evet. Ondan sonra olarak. Oradan çıkan, kaçmak zorunda olan 176.400. Şimdi bunlar kimisi, yani bazılarının zannedebileceği gibi Kürt değil ağırlıklı olarak. Arap. Yani çünkü bu iki kentte çok ciddi bir Arap nüfus var. Ve vardı demek lazım. Çünkü çoğu korkudan terk ediyor. Çünkü bu yeni, yani ilk giren Milli Suriye Ordusu, bunlar talancı biliyorsunuz. Yani aynı Orta Çağ'da olduğu gibi, yani fütuhat hakkı üzerinden yürüyor. Yani işte 600 yıllık falan bir eski bir adettir bu. Ondan sonra giren asker talan hakkına sahiptir girdiği yerde. Biliyorsun değil mi bunları Can? Ben mi efendim? Benim tarih bilgim o kadar kuvvetli değil. İşte buyurun. Ondan sonra yani artık tavuk, televizyon falan eline mi geçirdiyse alır. Ve hatta bir de haberler geliyor. Orada kurulan, alelacele kurulan bir pazarda satmaya bile başlamışlar yani. Kendilerini almıyor çocuklar, yani nasıl satıyorlar. Şimdi neyse, 176.400 kişi, şimdi yani buna işte 200.000 desen kaçmış vaziyette. Fakat orada daha önce başka yerlerden yani iç savaş dolayısıyla kaçmış olan, Suriye'dekine iç savaş deniyor ama. Yani evet. Uluslararası Kızıl Haç Teşkilatı'nın uhdesindedir bu. Bir ülkede olan bitene iç savaş deme dememe hakkı. Onlar iç savaş dedi 2012'den itibaren. Biz dolayısıyla iç savaş diyebiliriz. Bu iç savaştan kaçan diğer yani sivillerin bulunduğu kamplar kapatıldı maalesef. Buradan 18.000 kişi tekrardan kaçmak zorunda kaldı. Güneye iniyorlar ve tabii şeye gidiyorlar, Irak Kürdistan'ına gidiyorlar. Yani oraya da bir ciddi bir şey var, kaçış var. Şimdi bir de, yani aslında herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor, çünkü Suriye'nin kuzeyinde sadece Kamışlı'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir şeyi var, bürosu var. 54 personeli var. Oradan işte ellerinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ağırlıklı olarak da 4 tane sivil toplum kuruluşuyla, bunların bir tanesi doğrudan doğruya kilise, Antakya'dan vakti zaman 1934'lerde kaçmak zorunda kalmış olan Rum Ortodoks Partisi'yle Birleşmiş Milletler'le çalışıyor. Ve tamamen insani yardım ağırlıklı olarak çalışıyor. Yani uluslararası camia insani yardım bağlamında söylüyorum. Orada mıntıkada yok denecek, yani bir tek bu işte dediğim Kamışlı'daki ofis var, büro var, onun dışında hiçbir şey yok. Yani oradan kaçan insanlar işte bir bakıma Allah'a sığınmış vaziyetteler, yani öyle diyeyim. Bunlar neden tesis edilemedi efendim? Ya Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikler oradayken bunlar tesis edilmedi mi? Yok, hayır, işte bir tek Kamışlı'da. Kamışlı'da. Bu yani buralar tekin bölgeler değil hala ve bu DAEŞ'e karşı savaş sürüyordu. O yüzden Birleşmiş Milletler'in kendisi de personelini tehlikeye atmamak zorunluluğu taşır ve o yüzden açmamıştır. Yani adet odur. Yani çok tehlikeliyse açılmaz. Çünkü onlar sivildir ve başlarına her şey gelebilir. Kamışlı'da açılmış olmasının nedeni şu anlama geliyor. Yani Birleşmiş Dışişleri yetkilileri oranın yeterince güvenli olduğuna kanaat getirmişlerdi, açmışlar. Demek o, bu demektir yani. Şimdi toplam bölgedeki yeni ihtiyaçlara bakacak olursak, bu yani kaçanlar kaçıyor ama bir de ateş altındaki bölgelerde işte suyu kesiliyor, elektriği kesiliyor. Yani yardıma ihtiyacı olanların toplam rakamı ise 400 bin. Evet, ben de yani şeyi söyleyecektim biraz önce aklıma gelen, bir 300 bin yeni yerinden, yurdundan olan insandan bahsetmişti Birleşmiş Milletler kuruluşlarından. Daha bu son şimdiki 176 bin daha ön rakam olarak gelmeden önce yapılmıştı. Yani bir 300 bin rakamı dolaşıyor. 400 bine çıkmış belki. 400 bin, yani bunların hepsi mülteci değil ama yardıma ihtiyacı olan, yerini yurdunu terk etmemiş. Çünkü bir de şöyle bir şey var, yani bütün bu bölgelerde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat alanlarında evini terk ettiği zaman gönüllü veya gönülsüz bir daha o evi göremiyorsun zaten, birisi geliyor yerleşiyor. Evet. Yani Yugoslavya'da da böyle oluyordu mesela, aynı. Yani birisi geliyor yerleşiyor, artık burası benim diyor. Yani Kıbrıs'ta da aynı şeyler oldu. Dolayısıyla bu, yani insanlar evlerini terk etmek istemiyorlar. Orada bombaların altında yaşamaya razılar. Bakalım şimdi bu bombalar gerçekten bitecek mi? Çok iddialı bir metin bu Soçi'nin bu mutabakatı. Yalnız gene bu mültecilik meselesiyle alakalı olarak, şimdi bu 8. madde galiba görmüşsünüzdür. Şöyle diyor: mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır. Şimdi bu öyle bu hakikaten trajikomik bir ifade ki, bir kere ne Rusya'nın ne Türkiye'nin böyle bir müktesebatı var. Yani geri dönüş, yani ülkelerine, ve çünkü geri dönüşten kasıt herhangi bir yere geri dönüş değil, evine geri dönüş demektir. Evet. Hukukta. Yani adam da tamam, iş bitiyor, aile karar veriyor, yani mülteci, ve gönüllü olarak evine dönüyor. Başka bir yere dönmüyor. zaten yıllardan beri de iyi kötü konuşmaya çalıştığımız gibi, herkes daima evine dönmek ister. Başka bir yere gitmek istemez ki dünyada. Hiçbir yerinde, yeryüzünde. Tabii ki. Yani dolayısıyla şimdi bunların ne güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüş. Şimdi geri dönüşten Türkiye'nin ne anladığını biliyoruz. Yani hükümet, iktidar işte 2 milyonu paketleyip o bölgeye götüreceğim dedi. Şimdi geri dönüşten kasıt o. Gönüllü değil, güvenli hiç değil. Ve asla uluslararası normlara uygun değil. Rusya'nın bu meseleyle hiçbir alakası yok. Ve Rusya dünyada Japonya ile birlikte mülteci kabul etmeyen iki ülkeden biridir. Rusya'da mülteci yoktur. Öyle mi? Yok. Rusya'da mülteci ne olduğunu bilmez yani. Rusya'nın mültecinin ne olduğunu. Ha, kendi Ruslar mülteci olurdu biliyorsunuz Ekim devriminden sonra. Hı hı. Beyaz Ruslar falan ama. Karpiç. Evet. Böyle bir karpiç yok kartası. Can çattın değil mi? Evet efendim. Bak onu biliyor. Beyaz Rus. Peki. Şimdi Rusya'nın yani sıfır bu konuda bu müktesebatı. Ne yapacak, nasıl yapacak falan diye soracak olsa ki cevap verecek adam yok yani Dışişleri Bakanlığı'nda. Şimdi böyle bir zırva, tekrar ediyorum, mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır. Evet, 8. maddesi bu mutabakatın. Evet, tam bir komedi. Şimdi yalnız mutabakata bakıldığında ve Türkiye'nin fethettiği, pardon, kontrolü altına aldığı topraklarla karşılaştırıldığında ilk bu mültecilerin yerleştirilmesi öngörülen yer 32 kilometreye 480 kilometreydi biliyorsunuz. Yani 15 bin kilometre kare. 15 bin kilometre kare. Karelik alan. Güvenli bölge deniyor ona, değil mi? Güvenli bölge kulübü olarak evet tesis edilecekti. İşte oralara işte gene PTT, Ziraat Bankası, okullar, bayraklar falan asılacaktı. Ve oraya 2 milyon mülteci taşınacaktı. Şimdi bu yani bu konuda bir hakikaten ortak görüş dünkü işte mutabakat açıklandıktan sonra bunun ebediyen çöp tenekesine gittiği söyleniyor. Ve yani bir daha da bu herhalde o çöp tenekesinden de çıkmaz. Yani evet. Ama o iki bölgeye yani yeni yani Türkiye'nin varlığını pekiştireceği iki bölgeye Tel Abyad'a ve Ras Unayn'a işte birilerini yerleştirecekler. Herhalde bu Özgür Suriye Ordusu denilen veya neyse işte milli adı değişik duruyor. O yani paralı askerlerin aileleri muhtemelen ve İdlib'den gelecek olanlar yerleştirecekler. Evet yani bir de şeyi soracaktım ben. Evlere. Bizde benim sorum var müsaade ederseniz. Ece Göksedev imzalı iyi bir şey ver. Döküm yapılmış şeyde Türkiye ile Rusya Suriye mutabakatında cevabı merak edilen 7 soru diye. Orada işte bu senin de dediğin gibi 444 kilometrelik o hedeflenen güvenlik bölge oluşturulacak mı sorusuna metinde güvenli bölge ifadesi geçmiyor. Yok gibi. Tabii ki. Evet, tabii, yok öyle bir şey bitti. Şimdilik sadece aha. 120 kilometrelik alanda uygulanacak bir şeyler var deniyor. Evet, evet bir de Almanya'dan yapılan bir açıklama verdi. Ben Avrupa Birliği'nin tutumunu evet onu gördüm. Onu gördüm. Müstakbel Başbakan. Müstakbel, evet AKK. Evet Müstakbel Başbakan. Şimdi Annegret Kramp-Karrenbauer. Evet. Suriye'nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenli bölge oluşturulmasını istemiş ve bu konuyla alakalı bir güvenli bölge için NATO müttefiklerine bir plan önereceklermiş. Almanya'da bir şey buradaki bir şeye de plana dahil olması. Vallahi deli saçması geldi bana. Bu tam yani bir de yani çok tuhaf zira bu ya savunma bakanı biliyorsunuz Merkel'in halefi yani yerine gelecek ve müstakbel başbakan şimdi o kadar sorumsuzca ve anlaşılan o ki Heiko Maas'la yani Alman Dışişleri Bakanı'yla koordinasyon halinde olmadan kendi başına açıklamış ve o kimse anlamadı zaten ne dediğini. Böyle bir şeyin kabul edilmesi, buna para verilmesi, işte 50 bin Avrupa askerinin orada bulunması falan diyor. Abuk sabuk bir şey yani. Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananları seyirci kaldığını ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söylemiş. Ya tam deli saçması hakikaten ve yani böylesine önemli bir pozisyona gelecek bir siyasetçinin böylesine bir şey söylemesi, bu zamanda böyle bir şey söylemesi ve hükümet politikası da değil zaten. Savunma bakanısın sen. Sana ne? Bırak başbakan söylesin yani. Şansölye. Ve çok tuhaf yani. Hiçbir politikacı. Yani. Ya Avrupa'nın evet. Hiçbir politikacıdan saçma bir laf ilk defa duyuyorum ben. Yani bu bir politikacının saçma konuşmasının ilk örneği oluyor galiba dünyada. Buna da o zaman AKK sendromu diyelim bundan sonra. Evet AKK. Ya şimdi çok hakikaten yani Avrupa'nın bu konuda nasıl dünyadan bir haber olduğu veya başka tarafa bakıp ıslık çaldığı da buradan anlaşılıyor zaten hakikaten yüz kızartıcı. Şimdi bir iki bilgi daha vereyim. Bu sınır adalarına yani Yunanistan'ın sınır adalarına gelen Suriyelilerin %75'i artık Kürt. Nasıl? Bir daha lütfen. Bir daha söyler misin? Yunan adalarına gelen sığınmacıların, mültecilerin %75'i artık Suriyeli Kürt. Evet. Yani doğrudan doğruya oradan bir şey başlamış vaziyette. Çünkü daha önce konuşmuştuk. Operasyon öncesinde mi sonrasında mı efendim? Yer ikisi yani epeydir oradan böyle bir şey var, yani bir hareket var ve konuşmuştuk, hatırlarsınız, biz Iraklıyız deyip giriyorlar. Evet, Türkiye'ye. Yani, konuşmuştuk. Onun başka çareleri yok, ne yapsınlar ya. Şimdi Birleşmiş Milletler'in son olarak bu mültecilerle ilgili bu konuda hiçbir deneyimi, müktesebatı olmayan ülkelerin mültecileri böylesine itip kalkmasına karşı Mülteciler Yüksek Komiserliği ne dedi, ne diyor diye merak eder tabii insan. Ben de merak ettim. Vallahi çıt yok. Yani daha önce 3,5 milyon Suriyeli salıverim üstünüze dediğinde de ses çıkmamıştı, biliyorsunuz, dendiğinde diyelim de ses çıkmamıştı Birleşmiş Milletler'den. Şimdi de bu işte oraya 2 milyon yerleştireceğiz, yok oraya 1 milyon falan sanki. Orada da maalesef bir ses çıkmadı. Nedeni ne biliyor musunuz? 17-18 Aralık'ta Cenevre'de 5 ülkenin sponsorluğunda, yani Pakistan, Costa Rica, Almanya, Etiyopya ve Türkiye'nin sponsorluğunda küresel mülteci forumu yapılacak. Cumhurbaşkanı seviyesinde. Dört bakanla beraber gidiyor. Evet. Ve dolayısıyla Mülteciler Komiserliği ağzını açamıyor. Bu konuda. Değil mi? Ne olacak şimdi peki? Valla işte 17-18 Aralık'ta gidip orada bakın size formül bulmuştuk. 2 milyon mülteciyi oraya yerleştirip verecektik. Elinde haritayla anlatabilir yani. Bilmiyorum. Evet. Yani, hakikaten yorumsuz. Evet, büyük bir soru. Yani daha önce ta şeyden başlayarak, Saddam döneminden başlayarak Irak'taki Kürtlere, bölgedeki yapılanları evet, hatırlayınca insan ne diyeceğini çok iyi bilemiyor yani. Hayır. Bakalım ne olacak. Yani bu konuya iyice tanık olan, daha 1990'larda tanık olan Chris Hedges yürek paralayıcı bir hatırlatma yapıyor yazısında. Yani içeri hapiste tutulan, işkencelerle öldürülen, yani Saddam gizli polisi tarafından filan yapılan şeyleri anlatıyor. Öylesine bir şey ki beton şeyinde tuvalet diyelim ona, helasında bir hücrelerin koridorunun sonunda tırmanıyorlarmış duvara geceleri ve 4 metre filan tırmanıp köpeklerin havlamasını işiterek ancak medeniyetle, insanlıkla bir ilişki kurmaya çalışıyorlarmış, böyle işler yani. Evet, çok farklı bir dönemde değiliz valla. Öyle anlaşılıyor. Maalesef öyle. Göçmenler açısından da çok büyük problem var. Evet, ama aynı olan şeyler de var. Sizin için parçamız hazır. Peki. Evet, Santana ve grubundan Migra. Aa. Migra adlı sözleri de biraz böyle çok şey, yani net ve keskin. Yani göç kurulları diyor, beni rahat bırakın diyor, gözlerinde şey görüyorum ey memur, aşağılama, kötülük, kalbinde de aşağılama görüyorum, sen bana daha çok ihtiyacın var, benim sana ihtiyacım olduğundan diyor. Maaşını o sayede alıyor. Evet, onu söylüyor. Bir araya gelip birbirimizi sevsek, biz bunu biliyoruz ama siz biliyor musunuz, emin değilim demeye getiren bir şarkı. İşte Can bunu seçti. Yaşasın Santana, canadın, bravo. Çok teşekkürler. Yaşasın. Görüşmek üzere. İyi günler. Thank you. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Ve saat 9.40. Biraz önce Cengiz Aktar'ın da bahsettiği Fehim Taştekin'in Gazete Duvar'daki değerlendirmesine de bir bakalım. Muhtıra'nın şifreleri başlığıyla yazmış. Yani 6 saatlik bir görüşmeden sonra Erdoğan-Putin arasında çıkan muhtıra kuşkusuz Suriye krizinin en kritik dönemeçliğinden birini oluşturuyor diyor Taştekin. Ve muhtıra harekat için deklare ettiği hedeflerle Amerikan yaptırımları arasında sıkışıp kalan, aynı zamanda Astana ortakları Rusya ve İran'la da karşı karşıya gelen Erdoğan'ı rahatlatan boyutlar içeriyor. Ama içerse de esasen Rusya'nın Suriye sahnesindeki stratejisinin önünü açıyor diyor ki, bu değerlendirmeyi başka yazarlardan evet. da gördük. Yani açıkça böyle bir şey hissediliyor doğrusu. Rusya'nın önünün açılması gibi bir durum var. Ve maddeleri de tekrar tekrar ele alırsak şöyle diyor mesela. Madde 1 işte toprak bütünlüğü, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü muhafazası. Bağlılıklar taahhüt mutad olduğu üzere ilk maddede tekrarlanıyor. Bu Astana mutabakatının temelinde de vardı diyor. Ama Rusya ve İran Türkiye'nin hareket tarzını da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit eder nitelikte bulunuyordu diyor. Bu ilk maddede taahhüt tekrarlanıyordu. İkinci maddede terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele kararlılıkları. Bu madde daha çok Türkiye'nin dilini ve kaygılarını yansıtıyor diyor. Rusya Amerika'yı Türkleri, Kürtleri ayrılıkçı bir gündeme çekmekle eleştirse de YPG yani Halk Koruma Birlikleri ve Demokratik Birlik Partisi'ne PYD kesinlikle terör örgütü demiyor diyor. Bu da önemli bir detay. Aksine Putin ortak basın toplantısında Türkiye'nin ısrarla karşı çıkmasına rağmen Kürtlerle sorunun Şam'la müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurgulamış. Bence de en önemli, benim de dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi. Müzakere zorunluluğunu ısrarla vurguladı Putin. Dünkü görebildiğim kadarıyla Putin'in terör örgütü olarak gördüklerine de Erdoğan milli ordu muamelesi yapıyor. Yani bu madde görüşlerin değiştiği anlamına gelmiyor diye aynen kaldı demiş. Orada da bir çıkmaz var. Bunu dediğiniz ek olarak da biraz önce söylediğiniz haberdeki yer alan demeç verilebilir. Erdoğan'a da Şam yönetimi tarafından hırsız deniliyor. Evet. Üçüncü maddede Tel Abyad ve Ras el Ayn'ı da içine alan 32 kilometrelik mevcut harekat alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir diyor. Tel Abyad ve Resul Ayn'ında kontrolün tanımlanmayan bir süre için Türkiye'de kalacak olması Erdoğan'ın en önemli kazanımı diyor şimdilik. Taştekin buradaki askeri varlığını bir çapa olarak kullanıp şartlarını dayatabilecektir diyor. Fırat'ın batısında Türkiye'den geri adım atmasını isteyeceği de öngörülüyordu diyor. Bundan sonra İdlib meselesi konuşuldu ama içeriği henüz basına yansımadı. Yani içeriği basına yansımayan şeyler de var. Hı hı. Görüşmede açıklanmayan yerler. Bundan sonra Fırat'ın batısındaki süreç hızlanabilir. Dün Suriye lideri Esad'ın İdlib kırsalında askerleri ziyaret etmesi de bir işaret fişeği sanki demiş. Böyle bir durum. Dördüncü maddede her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder diyor. Rusya mevcut koşullarda anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştıracaktır maddesi. Bu en önemli noktalardan bir tanesi demiş Taştekin. Zurna'ya zırt dedirten maddelerden biri bu. Rusya epeydir Suriye-Türkiye ilişkilerini yeniden tesis edip sağdaki çatışma dinamiklerini bitirmek için Adana mutabakatını basamak olarak kullanmak istiyordu. Bu sonuç itibariyle Erdoğan'ın meşruiyetini tanımadığı Suriye yönetimiyle koordinasyonu gerektiriyor diyor. İşte biraz önce senin de söylediğin. Bunun devamında Şam'la el sıkışmak var demiş. Rusya ilk kez bunu bir metne ve taahhüde dönüştürmüş oldu. Bu hakikaten dördüncü maddede bir değişiklik durumundan bahsediyor. Yani Şam'la el sıkışmak ama bir yandan hırsız söylemleriyle falan bu nasıl olacak? Çok zorlu bir süreç. İki taraf içinde uluslararası anlaşma niteliği kazanmamış olan bu mutabakatta Türkiye'nin sınırdan içeriye 5 ila 10 kilometre girebileceğine dair bir hüküm de yok. Anlaşmanın gizli maddelerinde var deniliyor. Ya bir de gizli maddeleri mi var? Gizli maddeleri ne demek anlaşmanın? İşte bu Orta Doğu'da özellikle emperyal güçlerin yani söz sahibi olmak isteyen bütün aktörlerin her zaman anlaşmalarında gizli maddeler bulunuyordu. Bize bunu böyle Mektebi Mülkiye Şahane'de okutmuşlardı. Fahir Armoğlu mesela rahmetli tarih hocam siyasi tarih. Yani bunu biliriz biz Ahmet Şükrü Esmer'in de siyasi tarih derslerinde. Her böyle anlaşmalının bir halklara dünya insanlarına açık maddeleri vardır. Bir de gizli anlaşmaları vardır. Fehim Taştekin de ona atıf yapıyor olsa gerek. Gerçekten olduğunu bilmiyoruz. Şam tarafı bu mutabakatı ağzına bile almıyor diyor. Adana mutabakatını. Ayrıca mutabakatın yerini alacak şekilde 2010'da imzalanan ve 2011'de meclisten geçen ikili güvenlik anlaşması da varmış. Yani teknik tartışmalardan ziyade Rusya'nın Türkiye'yi sahada sınırlandırmak ve Şam'la ilişkilerini normalleştirmek için mutabakatı basamak yapması önemli demiş. Gerçekten burada zurnanın zırt dediği yer olabilir maddelerden biri. Beşinci maddede ise 150 saat içinde tamamlanacaktır diyor Türkiye-Suriye sınırından itibaren. YPG unsurları ve silahları dışına çıkacak. 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girilecektir diyor. Bu aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus ortak devriyeleri Kamışlı hariç. Bu maddeyle diyor Taştekin, Türkiye Suriye ordusunu sınırlardan uzak tutma yönündeki angajman siyasetini terk etmiş oluyor. Bu da önemli. Yani Suriye ordusunu sınırlara yaklaştırmama konusundaki argüman, tekrarlanan argüman şuydu diyor. Suriye rejimi meşruiyetini yitirmiştir. Kendi toprak bütünlüğünü sağlayacak durumda değildir. Bu yöndeydi. Bu maddeyle Erdoğan Suriye ordusunun sınırlarda kontrolü devralması yönündeki Rusya-İran yol haritasına gelmiş bulunuyor diyor. Önemli bir taviz gibi gözüküyor doğrusu. Fakat YPG'nin 30 kilometrenin 30 kilometrenin altına indirilmesi iddialı bir hedef. YPG-SDG zaten sınırları Suriye ordusuna bırakmayı kabul etmişti. Bu konuda bir çelişki yok ama Tel Abyad ve Rasul Ayn dışındaki yerlerde 32 kilometre çekilmeyi kabul etmediler diyor. YPG. Rusya bu taahhüdü nasıl ve ne şekilde gerçekleştirecek? Önemli bir konu. Amerikalı temsilci James Jeffrey'e göre Ruslar bunu başaramayacak. İşte bu Cengiz Aktar'ın da sözünü ettiği şey bu. YPG-SDG'nin Suriye ordusuna 5. kol ordu olarak entegre edilmesi. Yani Suriye ordusuna katılması YPG-SDG'nin. Böyle bir plan da gündemde. Bu plan yürürse Türkiye YPG'nin üniforma değişikliği yaparak bölgede kalmasını sindirmek zorunda kalacak. Çok kafa karıştırıcı. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, diğeri de Esad rejiminin ordusu, değiştirilen üniformalar. Gizli anlaşmanın gizli metinleri, maddeleri. Bu konunun nasıl müzakere edildiğini bilmiyoruz diyor zaten şey. Taştekin duvardaki yazısında eğer YPG Suriye ordusuna eklemlenecekse Türk-Rus ortak devriyesinin de muhatabı Suriye ordusu olacaktır diyor. O da acayip hakikaten. O vakit bu devriyenin anlamı da kalmıyor. Erdoğan İdlib'deki gibi burada da 12 kontrol noktası kurmayı umuyordu ama metne bakıldığında bu talep karşılık bulmamış görünüyor diyor. Altıncı madde ise tek tek maddeleri incelemiş evet. Taştekin. Münbiç ve Tel Rifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır diyor. Şimdi YPG'nin oradan da çekilmesi Afrin'e dönme çabalarına darbe olacaktır diyor. Fakat YPG'nin Suriye ordusuna katılması senaryosu Membiç ve Terrifat'ta da Türkiye'nin arzulamadığı sonucu getirebilir ki YPG-SDG ile ilgili yeni bir statü Kürtlerin Afrin ve İdlib gibi yerlere Suriye ordusuyla birlikte gitmesi önerisini de içeriyor. Erdoğan'ın asla görmek istemediği bir ortaklık bu demiş. Yani Kürtlerin Afrin'e ve İdlib'e Suriye ordusuyla birlikte gitmesi önerisi. Böyle bir öneri mi varmış? Evet. Öyle diyor. Yeni bir statü diyor. Madde 7, her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır. Diyor ki Taştekin, işin doğrusu 2012'den beri Kürtlerin elinde tuttuğu hatlar Türkiye-Suriye sınırlarının en güvenli olduğu yerlerdi. Eğer çatışma mekaniği devreden çıkarılırsa sınırlar için dünyayı ayağa kaldırmaya da gerek kalmaz demiş. Hı hı. 8, madde 8, mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşleri. Biraz önce Aktar'la da konuşmaya çalıştığımız şey, ortak çalışma yapılacaktır. Hesapta 32'ye 480 kilometrelik güvenli bölgeye kurulup sonra M4 karayolunun altına inilecek ve 2 milyon sığınmacı tüm bu bölgelere taşınacaktı. Ama bu harita geçersiz kılındı diyor. Sığınmacılarla ilgili planlar da hepten hayal oldu. Ya, bu en önemli noktalardan biri bizim üzerinde durduğumuz göçmen, mülteci, sığınmacı vaziyetleri. Mültecilerin geri dönüşünün mümkün olduğu tek seçenek savaşın bitirildiği, siyasi çözüme paralel istikrarın sağlandığı bir ortamdır. Türkiye 110 bin mevcuduyla milli ordu adını verdiği cihatçı yağmacı kümeleri sahada tutarak ve El-Kaide çizgisindeki örgütlere himaye sunarak bu istikrarı temin edemez. Bu önemli. Bu başlı başına çatışma dinamiğini canlı tutan bir yol. Fakat bu maddede ortak çalışmadan bahsedilmesi Rusya üzerinden Şam'ın da muhatap alınacağı kaçınılmaz seçeneğe yaklaşıldığı anlamına geliyor demiş. Müthiş karmaşık ve zorlu bir durum. Ve son iki maddeye geçiyoruz. 9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek demek lazım. Amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması kurulacaktır, ihdas edilecektir. Türk-Rus koordinasyonunun işlerlik kazanması diyor yazar Fehim Taştekin. Gelgitlerle muhataplarını şaşkına çeviren Amerika Birleşik Devletleri'ni daha da oyundan düşürebilir. Türk-Amerikan Müşterek Harekat Merkezi Ruslar ve İranlıların diken üstünde kalmasına neden olmuştu. Sıra Amerikalılarda diyor. Amerikalılarda diken üstünde kalabilir. Ve 10. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir. Türkiye, Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi'ni temsilen herhangi bir ismin Anayasa Komitesi'ne girmesine izin vermemişti. Bu, komitenin başarısızlığını garanti eden bir eksiklikti. Türkiye'nin bu tutumunu esnetmesi beklenmiyor. Ancak Rusya'nın ısrarıyla paralel bir süreçte kaçınılmaz gözüküyor. Yani Şam'la diyalog yoluyla Kürtlerin sistem içine alınması yönünde bir süreç. Erdoğan bunu da sabote etmek için elinden geleni yapabilir. Aksi yönde bir emare yok demiş. Ve belki de en üzerinde durulmayan, bilinmeyen Aktar'ın da sorduğu soru şu, hepimizin de aklında olan. Kürtlerin yanıtı ne olacak sorusunu soruyor. Daha henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Dün hemen tepki vermek yerine değerlendirme yoluna gittiler. Ruslar Türkiye ile pazarlık yaparken Kürtlerle neyi ne kadar konuştular? Bundan sonraki süreç kent merkezlerindeki sivil yönetimleri ve yerel askeri meclislerini nasıl etkileyecek? Bunlar özerklik projesinin devamı olan kuruluşlar. Kamışlı'nın istisna yapılması bu konuda bir esnemeye işaret ediyor. Kuşkusuz diyor Taştekin bitirirken, muhtıranın üreteceği sonuçlar SDG'nin tepkisine, Kürtlerin Suriye yönetimiyle vardığı mutabakatı ne kadar ilerletebileceklerine ve Amerikalıların yeni bir tutum takınıp takınmayacağına bağlı müthiş bilinmezler var yani. Amerikalı yetkililer SDG ile çalışmaya devam edeceğiz diyorlar. Kürtler de hem ABD ile hem de Suriye yönetimiyle diyalogda kalmaktan yana dengelerin nerede oluşacağı önem kazanıyor. Sonuç, Türkiye'nin müdahalesiyle Kürtleri Şam yoluna döndüren Rusya bundan sonra İdlib'e odaklanıp ardından da Türkiye'yi muhtıranın ilk maddesine uygun davranmaya davet edebilir. Yani çok da acele etmeden çekilme sırası sende diyecektir diyor. Bilemiyoruz. Kürtleri bu bölgeden çıkarmayı başarmaları mümkün değil demişti özel temsilci Jeffrey. Peki bu konuyu daha sonra şey yapabiliriz. Eşitsizlik üzerinde de esaslı bir şekilde durma fırsatımız olmadı ama muazzam yükselen bir eşitsizliğin özellikle de çevre adaleti konusunda muazzam yıkımlara yol açtığına dair çok ayrıntılı 5 kişiyle bu konunun uzmanlarıyla yapılmış bir rapor yazı var Guardian gazetesinde. 11th Hour Project, 11. Saat Projesi diye. Bunu belki daha sonraki programlarımızda belki Açık Yeşil'de de değinme fırsatı buluruz diye şey yapalım. Ve sonra da şeye bir dönelim. Lübnan'daki duruma bir bakalım. Lübnan'da hakikaten tam bir şenlik havasında cereyan etmekte, geçmekte olan bir şey var. Ondan önce de bir şey söyleyelim yalnız. Trump kendisi hakkında yürütülen ve giderek çok kendisi açısından bayağı ilerleme kaydeden, tehlike arz etmeye başlayan bu azil sürecinde öfkeyle şey demiş. Bu impeachment dedikleri yani azil sürecinin işletilmesi özellikle iki partili hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından senato ve temsilciler meclisinde linç etme demiş. Bu hayatımda duyduğum en büyük çarpıtmalardan bir tanesi denilebilir. Hı hı. Müthiş bir tepki yaratmış zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Yani 1882 ile 1968 yılları arasında 4743 insan linç edilerek öldürülmüş. Bunların 3500'e yakını, 3446'sı da Afrikalı, Amerikalı, hı hı, siyah renkli. Linçler insanlığa karşı suç diye yazmış Kristen Clark. Adalet Bakanlığı'nda çalışmış bir hukukçu. Ve ülkenin tarihinin ırkçı şiddet ve zulüm açısından en büyük, en korkunç örneklerinden biri. Linç benzetmesindeki muazzam tepki yayıyor. Deutsche Welle'de de var, şeyde de Common Dreams internet gazetesinde de ayrıntılı bilgiler var. Hakkındaki aziz soruşturmasına linç diyen Trump'a Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birini fütursuzca gözden gelmekle suçlandığı için ağır eleştiriler var. Afro-Amerikan demokrat siyasetçi James Clyburn bu kelimeyi hiçbir Amerikan başkanının kendisine mal etmemesi gerektiğini ve bu ifade hakkında çok dikkatli olmasının şart olduğunu söylemiş. Bir başka demokrat politikacı, o da Afrikalı, Amerikalı, Bobby Rush da bu mesajın silinmesi gerekir. Bu ülkenin kuruluşundan bu yana benim gibi görünen kaç kişinin sizin gibi görünenler tarafından linç edildiğini biliyor musunuz diye sert bir soru da sormuş olduğunu söyleyelim. Ve son olarak da gene Lübnan'a dönelim. Müthiş, ilginç bir şenlikli şey var. Onun sesine de kulak vererek bitirelim istersen. Evet efendim. Bayağı eski günleri hatırlatan bir Lübnan sesleri var elimizde. Ona başlamadan ufak bir duyurum var. Müsaadenizle onu yapayım. İstanbul Fatih Medikal Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil BRH pozitif kan vermek isteyenlerin kan ihtiyacı varmış. Kan vermek isteyenlerin Burak Çiğdem'e başvurmaları önemli, rica alınır deniliyor ve telefon numarası da söyleniyor burada. 0555 083 0260 BRH pozitif Fatih Medikal Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için 0555-083-0260. Evet, bunu da söyledikten sonra şimdi Lübnan'la bitirebiliriz. Gerçekten benim bilmediğim ama gençliğin herhalde çok iyi bildiği bir şarkı olmalı. Baby Shark. Onu söyleyerek tamamen Lübnan'a özgü şartlarda, Lübnan çok bir kültürler karışmasının ortaya çıkardı. Ne tam Arap, ne işte Suriyelisi var, Filistinlisi var. Ve iç savaş geçirmesine rağmen çok kültürlüğü de korumaya çalışan ilginç bir yer. Ve neşeli bir devrim havasında şey yapıyorlar, görülmemiş bir şey Lübnan'da. Başbakanın istifasını ve kemer sıkma politikalarına hayır diyorlar. Ve havada bir devrim ışığı yanıyor. Müzik var, dans var ve Baby Shark var. Ve Baby Shark gibi bebek köpek balığı şarkının adı. Ancak Lübnan'da olabilirdi böyle bir şey. Her toplantıda devrimin şey oldu deniyor. Marşı gibi bir şey oldu deniyor. Şimdi ona kulak vererek bitirelim herhalde. Ve biz de şey yapalım. Baby şarkı dinleyeceğiz. Arkasından da bir de şey çalalım mı? Beatles, Abbey Road'u da onun arkasına koyacağız. Carry That Weight, o ağırlığı taşı şarkısıyla Abbey Road albümünü 1969'da yayınlanmasından sonra bütün şarkılarını çalmaya çalışıyoruz 50. yıl dönümünde. Bu şekilde de programımız bitiyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Feryal Kabil de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.